Wychodzę na światło dnia. Raz, raz, tej. Wychodzę na światło dnia. To metamorfoza larwy, oto bitewny amok. Na twarzach wojenne barwy, ja kolekcjonuję skalpy. Tak jakbym był komanczem, zakończę twój marny żywot swoim rytualnym tańcem. Pancze tak gęste, jak rany po wystrzale śrutu. Jak wudu, mój rap to obrzędy pogańskich ludów. Bez trudu usuwam resztkę pozerskiego brudu. To jak aborcja z użyciem odkurzacza i drutu. Ścieram krew z butów, synu, przynoszę ci chory staw. To jest jak ścieżka dźwiękowa do filmu z gatunku staw. Ja nie oczekuję brak głośniki dudnią jak Etna. Po słabych deptam, plując twarz kwasem jak reptań. Moi ludzie to sekta, chory rap w serca granam. Jak szaman wypisuje modlitwy na czarnych ścianach. To zamach, wkładam ci pysk, odbezpieczony granat. Także pozostanie po tobie tylko czerwona plama. Mam w planach rozpierdolić twój odpornościowy system. Pysków leci piana, roznosimy w mieście wściekliznę. Jezu Chryste, purytanie się barykadują w domach. To rap dla wąskiego grona, jak produkcje stylu Troma. Na szponach czarnego kruka wisi resztka ludzkiej skóry. Ściury są odzwierciedleniem naszej zwierzęcej natury. To styl, który wywoła grymas bólu na twych ustach. To jakbyś ciągał się po resztkach rozbitego lustra. Znowu bluzgam, twoje ciało gnie się w bolesnych konwulsjach. Flow bardziej wybuchowy niż irański samobójca. To nie święta trójca, słoń, beat i mikrofon. Każdy wypluty wers równa się z globalną katastrofą. Oto liryczny kas, stylistyka bezlitosna. Mój mikrofon jest jak bas, wszystkich słabych czeka chłosta. Dumnie idziemy przez świat z armią nocnych kreatur. Jestem jak Markiz de Sade, poznańskiego rapu gratu. Liryczny kas, stylistyka bezlitosna. Mój mikrofon jest jak bas, wszystkich słabych czeka chłosta. Dumnie idziemy przez świat z armią nocnych kreatur. Jestem jak Markiz de Sade, poznańskiego rapu. Jak biblijny wąż wciąż będę namawiać do złego, bo mam ten czarny charakter jak jebany Belfegor. Więc powiedz swoim kolegom, że wyszedł nowy materiał. Oto chore melodie, w mieście wybucha histeria. W twoich arteriach zaczyna pulsować krew. Wzrasta gniew, robię hałas dla wielkomiejskich stref. Jak na pandę w siłą słów oponentów gniotę. Traktując mikrofon jak spirytystyczny totem. To ten rap, który zniszczy twoje psychiczne zdrowie. Albowiem nienawiść kryje się w każdym wyplutym słowie. Człowiek, powiem ci jedno, pacyfizmem się szczycę. Jestem tak pozytywny jak młot na czarownicę. To jest opium ukryte w muzyce, czysty narkotyk. Jestem powodem, przez który słabi czują zły dotyk. Gram rap w klimacie gotyk, a za to kilka złotych. Kupiłeś CD, które rozerwie głośnik jak totyl. Jak zatrute groty strzał, jak Killa Ziblał. Jak Mr. Hyde zamieniam wszystkich łaków krwawy miał. Wpadam w amok, w szał. Mój flow to czysta furia, czerpię życiową energię ze wszystkiego, co mnie wkurwia, kumasz. Śpiewano o mnie już w pogańskich pieśniach. Pamiętaj o tym jak o WTC 11 września. Oto liryczna rzeźnia, tu słowa bolą mocniej niż cięcie tępym nożem. W wannie wypełnionej o ten noc te plemię nosi znamie ukrzyżowanego ptaka. Blaka, blaka, będę tapał się w twoich stygnących flakach. To jakby skakał z pętlą wokół szyi na bandzi. Przy nas dzieci kukurydzy, to jebani mini stranci. Liryczny kas, stylistyka bezlitosna. Mój mikrofon jest jak bas, wszystkich słabych czeka chłosta. Dumnie idziemy przez świat z armią nocnych kreatur. Jestem jak Markiz de Sade, poznańskiego rapu gratu. Liryczny kas, stylistyka bezlitosna. Mój mikrofon jest jak bas, wszystkich słabych czeka chłosta. Dumnie idziemy przez świat z armią nocnych kreatur. Jestem jak Markiz de Sade, poznańskiego rapu.